Kulturka, czyli młodzieżowy podcast muzyczny. Cześć, cześć, cześć. Z tej strony Igor Zoil. Zapraszam Was serdecznie do odsłuchania kolejnej audycji naszego portalu muzycznego, czyli Kulturka Rock. Już teraz puszczam Wam utwór pana Lenego Krawica pod tytułem Rock and Roll is Dead. Posłuchajcie. Dobra, słuchajcie moi mili, trzy szybkie newsy dotyczące koncertów na naszym rodzimym poletku. Będzie to Dream Theater 30 września w Bydgoszczy. Amerykańska legenda prog metalu zagra w hali Łuczniczka w Bydgoszczy 30 września. Następna pozycja to Gary Moore, wirtuoz gitary elektrycznej, 11 listopada na Torwarze. Zapraszam serdecznie. I trzeci, ostatni, lecz nie najgorszy, to koncert zespołu Wasp, Wasp, VSP, nie wiem, czytajcie tak jak chcecie, 9 listopada w krakowskim klubie Studio. A już teraz kawałek zespołu Mad Honey pod tytułem Here Comes Sickness. We'll be right back. Kulturka, czyli młodzieżowy podcast muzyczny. Don't you die! I'm just- Dobra, słuchajcie, moje misie, pysie, cukiereczki, rybeczki i inne słodziaki. Teraz puszczę wam kawałek autorstwa pana Kurta Cobaina, jednakże wykonaniem pani Patrycji Smith z albumu 12, a utwór nazywa się Smells Like Teen Spirit. Chciałem wam coś powiedzieć, dokładnie chciałem wam powiedzieć to, że mało mówię, mało rzeczy ciekawych mówię, ponieważ ciągle tylko, nie wiem, wstęp, kawałeczek, newsy, kawałeczek, dżingiel, kawałeczek, teraz chwileczkę coś popieprzę. Nic ciekawego nie mówię i to mnie boli najbardziej, ale mam nadzieję, że wam się to podoba i że będzie wam się to podobało w przyszłości, gdy kupię już jakiś lepszy sprzęt do nagrywania. Tak, żebyście mnie mogli, moi kochani, słyszeć wyraźniej, tak wyraźniej. A teraz już pani Patricia Smith i Smells Like Teen Spirit. Posłuchajcie. Makes me smile. I found it.